Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 19 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W wieku 96 lat zmarła Maria Koterebska, dama polskiej piosenki. Szczepienia pierwszą dawką pensjonariuszy DPS-ów oraz drugą dawką pracowników medycznych nie ulegną zmianie, zapewnia rząd po tym, jak firma Pfizer ograniczyła dostawy. Jerzy Brzęczek żegna się z piłkarską reprezentacją. Decyzja Zbigniewa Bońka spowodowała duże zaskoczenie. W Bielsku-Białej zmarła Maria Koterbska, dama polskiej piosenki. Jej największe przeboje to m.in. Brzydula i Rudzielec, Karuzela, Serduszko puka w rytmie czacza, Augustowskie noce i Parasolki. Maria Koterbska w repertuarze miała ponad 1000 utworów. Teksty dla niej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka czy Irena Santor. Maria Koterbska miała 96 lat. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych poinformował, że do połowy lutego firma Pfizer dostarczy o 360 tysięcy dawek mniej niż pierwotnie planowano. W poniedziałek dotarło do Polski 175 tysięcy dawek szczepionki zamiast ustalonych wcześniej 360 tysięcy. Michał Kuczmierowski zapewnił, że szczepienia pensjonariuszy DPS-ów oraz szczepienia drugą dawką pracowników medycznych nie ulegną zmianie. W związku ze zmniejszeniem dostaw od firmy Pfizer opóźnione będzie podanie pierwszej dawki w grupie zero, czyli mniejsza liczba pracowników placówek medycznych otrzyma w najbliższych tygodniach pierwszą dawkę. Przy użyciu dawek Moderny i dawek Pfizer to jest około 260-280 tysięcy w najbliższym tygodniu, czyli po odjęciu 120 tysięcy na DPS oznacza, że około 140 tysięcy medyków będziemy mogli zaszczepić pierwszą dawką w tym tygodniu. Jednocześnie wszystkie drugie dawki planujemy dostarczać w tym harmonogramie cotygodniowym, tak żeby tutaj nie było żadnych obsunięć. Od połowy lutego spodziewane są zwiększone ze strony firmy Pfizer dostawy oraz ewentualne dostawy z firmy AstraZeneca, która stara się o dopuszczenie swojego preparatu do obrotu na unijny rynek. Tymczasem szef Światowej Organizacji Zdrowia krytykuje dystrybucję szczepionek na świecie. Jak mówi, przeważająca większość jest podawana w krajach bogatych, tymczasem biedniejsze państwa często nawet nie rozpoczęły jeszcze szczepień. Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie spotkania władz WHO, że większość dawek jest kupowana przez bogate kraje bezpośrednio od producentów. Tylko znikoma ilość trafia do biednych państw za pośrednictwem programu WHO. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że w 49 bogatych krajach podano dotąd 39 milionów dawek, a w ubogich zaledwie 25 dawek. To oznacza, że szybciej zostaną zaszczepieni młodzi, zdrowi ludzie w bogatych państwach niż lekarze w biednych. Świat stoi na skraju tragicznego moralnego błędu. Jego cenę zapłacą życiem mieszkańcy najbiedniejszych państw. Izrael ujawnił tymczasem, że przekazuje dane osób zaszczepionych firmą Pfizer i BioNTech, które jako pierwsze wyprodukowały szczepionkę na koronawirusa. Izraelskie władze twierdzą, że umowa ma pomóc w modyfikacji preparatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nieoczekiwanie Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Taką decyzję podjął prezes PZPN-u Zbigniew Bonik, a jej szczegóły mamy poznać podczas czwartkowej konferencji prasowej. Zaskoczenia nie ukrywa były reprezentant Polski i selekcjoner drużyny narodowej Paweł Janas. Nie jestem bardzo zaskoczony, no bo wiadomo, nie ma teraz rozgrywek, niczego. Dostaliśmy się na Mistrzostwa Europy, jeszcze się nie zaczęły inne eliminacje. To dziwne trochę, no bo nie wiem, co by nie powiedzieć, to wszystko było na dobrej drodze, bo wszedłem do Mistrzostw Europy, jeszcze mistrzostwa się nie odbyły, co prawda. Mają się zacząć eliminacje do Mistrzostw Świata, tak trochę to dziwne. Zawsze się trenera zwolniało, jak nie wszedł na Mistrzostwa Świata albo Europy, a jak wszedł i nie wyszedł z grupy. Jerzy Brzęczek pełnił funkcję od lipca 2018 roku, zastępując na stanowisku Adama Nawałkę. Wraz z kadrą wywalczył awans na Mistrzostwa Europy, które zostały przeniesione na ten rok. Biało-czerwoni rozegrali pod jego wodzą 24 spotkania. Odnieśli 12 zwycięstw, zanotowali 5 remisów i ponieśli 7 porażek. Zostajemy jeszcze w tematyce sportu. Na noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński podkreślił, że zapewnienie finansowania i odpowiednich warunków do treningów było i jest priorytetem dla jego resortu. Wierzę, że niezależnie od niespodziewanych trudności, polscy sportowcy zaprezentują się w nadchodzącym roku z jak najlepszej strony. I gwarantuję, że utrzymanie odpowiedniego wsparcia finansowego i stworzenie biało-czerwonym odpowiednich warunków do przygotowań i treningów było i jest dla Ministerstwa Sportu, dla polskiego rządu priorytetem. Minister podziękował również naszym sportowcom oraz ich trenerom za całoroczny wysiłek wkładany w sukcesy polskiego sportu. Tegoroczne spotkanie rodziny olimpijskiej odbyło się w formie online z powodu pandemii. Wziął w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już cieplej niż w poniedziałek, ale pochmurno i będzie też padać. Zarówno deszcz, jak i śnieg na drogach miejscami może być bardzo ślisko. Od minus 8 stopni na północnym wschodzie do plus 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, prowadzenie. Mroźną nocą zapraszamy Państwa na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą zaczyna trio z Oklahomy, White Lighters, niewątpliwie muzyczne dzieci Rolling Stonesów. Maybe they're lonely, this is all I'll ever Klasyczne, rockowe brzmienie amerykańskiego tria White Lighters. Oni się dopiero dobijają do większej sławy, ale myślę, że są na dobrej drodze. 12 nowych piosenek na płycie Rose Colored Glasses. Ta audycja ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl i z poczty od słuchaczy wiem, że spodobał się Państwu prezentowany tydzień temu sylwestrowy koncert Lucindy Williams w repertuarze Rolling Stonesów. Jest z czego wybierać, bo ona przygotowała 16 piosenek, dziś jeszcze dwa nagrania z tego koncertu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ain't made you special. Ten głos dojrzewał przez lata, długie lata, no i w takich balladach dymiących brzmi znakomicie. To sylwestrowy koncert Lucindy Williams w repertuarze Rolling Stonesów. Zapowiadana jest płyta z tymi nagraniami, fizyczna płyta, winyle i kompakty, więc z pewnością jeszcze wrócimy. Pozostając w kręgu wspaniałych amerykańskich wokalistek, dziś 78. rocznica urodzin Janis Joplin. Niezapomniana Janis Joplin. Z początku była tylko wokalistką w słabym muzycznie zespole, ale szybko zwróciła na siebie uwagę. Zresztą nie jakąś muzyczną starannością, tylko niebywałą ekspresją, zwłaszcza na koncertach. Po Monterey Pop Festival w 1967 roku była już gwiazdą amerykańskiego rocka. Jej nagrania, które docierały do Polski na prywatnie importowanych płytach, robiły tutaj

Płyty 2021 roku już do nas docierają. Angielski wokalista znany pod pseudonimem Passenger wydał wreszcie swoje piosenki dla zalanych ze złamanym sercem. September's golden brown. Summer always fades too soon, like the laughter of a clown. Shadows fill the room where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon as you sink another one down. I know it numbs the way you feel, blurs what is right, what is real. There's no love left you can steal. For the joker laughs along as he gestures outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. He never knows how much it costs. Sweet Sunday afternoon, and all that can be heard is an old familiar tune. Forgotten half the words. The sunlight floods the room like a silent flock of birds. And hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no one here to make a deal with. The joker laughs along and the jester's outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. The fool, he never knows how much he costs. Songs for the Drunk and Broken Hearted, Passenger, 13 album studyjny, 10 własnych piosenek. Te piosenki, proszę Państwa, były pisane w latach 2018-2019, gdy Passenger intensywnie koncertował na całym świecie, no a potem stopniowo nagrywany w jego studiu Black Crow w Brighton. Album był gotów już na wiosnę ubiegłego roku, miał ukazać się w maju, no ale wybuch pandemii opóźnił te plany. Tymczasem Passenger napisał kolejne piosenki, więc płyta została częściowo zmieniona, aby wreszcie w tym roku dotrzeć do fanów w różnych formatach. Brytyjscy krytycy doszukują się w tych nagraniach wpływów George'a Harrisona, zespołów The Kings i The Smiths. No generalnie to muzyka, która ma niewątpliwie brytyjskie korzenie. steamer, a heavy drink, and in between her, propping up the bar like it's gonna fall down. I'm a shit talker, a bad joker, a Johnny Walker, a chain smoker. Everyone knows it all over town. And I know we just met, and you don't know my deal yet. But I wondered if you could help me remember to forget. I don't wanna wake up here. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget. Yeah. A gazer, a past dweller, and I've always been a storyteller, but no one's listening anymore. I'm a latecomer, a last chancer, a slow runner and a final dancer. You see me glide across the floor, and I know that it sounds strange. I've got nothing to exchange, but I wondered if you would help me remember to forget. 'Cause I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget. I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget. Passenger jest optymistą. Po wydaniu nowej płyty sprzedaje już bilety na światowe tournée, które planuje rozpocząć 26 sierpnia w Belfaście. 28 września zaplanowany został koncert w Krakowie. No zobaczymy, czy pandemia pozwoli te plany zrealizować. Jak powiedziałem, piosenek nowych jest 10, ale w wersji deluxe mamy także wersje akustyczne. No i w takiej formie posłuchamy teraz mojego ulubionego utworu z tej płyty. Crash land out in the desert, picking through the wreckage with shaking hands. I shine, embers still burning, propeller still turning, churning the sun. Lover, oh my lover, know I'm not easy to understand. Cover, darling, take cover, for I am the sandstorm and you are the sun. Last night was painful in hindsight, like a drunk in a bar fight, ashamed and alone. And you're like a fox in the headlights, running out through the dark night, silent as stone. Lover, oh my lover, I've never been easy to understand. Cover, darling, take cover, for I am the sandstorm and you are the sun. I've never been easy to understand. Cover, my darling, take cover, for I am the sandstorm and you are the sun. Well, I am the sandstorm, you are the sun. I am the sandstorm, you are the sun. Passenger, piosenka Sandstorm w wersji akustycznej. No wersja ta elektryczna, umownie nazywana, też piękna, z trąbkami, to za tydzień może. Płyty 2021 roku. W piątek zapowiadana jest premiera nowego albumu norweskiej grupy Vardruna. Mist, grie und To norweska Vardruna, tak państwa czaruje. Kvitravan, Biały Kruk, nowy album, 11 utworów wywodzących się z nordyckich mitów. Dla tych, którzy oglądali serial o Wikingach, ale także dla tych, którym podobał się ostatni album Lunatic Soul. Folk rock z norweskiego lasu. Skoro jesteśmy przy początku roku, nowych płytach, dobrze poinformowany zwykle magazyn Rolling Stone opublikował sporą listę płyt, których możemy oczekiwać w tym roku. Ustaloną już datę wydania mają albumy takich wykonawców jak Foo Fighters 5 lutego, The Hold Steady 19 lutego, Kings of Leon 5 marca, Greta Van Fleet 16 kwietnia, Marian Faithful 30 kwietnia. Natomiast bez konkretnej daty, i tu wchodzimy trochę w sferę spekulacji, możemy się w tym roku spodziewać, że nowe płyty wydadzą Billie Eilish, Adele, Sade, Ed Sheeran, Duran Duran, Megadeth, Darkseid, Ozzy Osbourne, The Cure. No, ta płyta od dawna gotowa, ma być taka bardzo mroczna. Uwaga, uwaga, Stevie Wonder. Rolling Stone nieco złośliwie chyba przypomina, że poprzednia płyta Wondera ukazała się w czasie prezydentury George'a W. Busha, więc dla Amerykanów młodych czasy wręcz historyczne. No i wreszcie Robert Plant obiecuje nam w tym roku swój nowy album. Circles, the road remains the same. For help and consolation.